Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 19 stycznia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed dużym mrozem tej nocy. 21 osób nie żyje po wypadku pociągów w Hiszpanii. Puchar Narodów Afryki dla reprezentacji Senegalu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem. Dotyczą całej wschodniej połowy kraju. Temperatura w niektórych miejscach spadnie nawet do minus 20 stopni, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Noce przyniosą spadki temperatury do minus 12, minus 18 stopni lokalnie, zwłaszcza na wschodzie, także zbliżone do minus 20, a w rejonach podgórskich nawet minus 26 stopni. Mróz będzie utrzymywał się także w trakcie dnia. Temperatura może miejscami spaść do minus kilkunastu stopni. Taka pogoda utrzyma się co najmniej do połowy tygodnia. Liczba ofiar wypadku kolejowego w Andaluzji wzrosła do 21. Ponad setka osób jest rannych, w tym 25 ciężko. Przed 20 doszło do wykolejenia się dwóch pociągów w miejscowości Adamus w prowincji Córdoba. Wiadomo, że w jednym z pociągów podróżowało ponad 300 osób. Jeden z pasażerów, Salvador Jimenez, dziennikarz hiszpańskiego radia publicznego, podróżował w jednym z wagonów, który wypadł z torów. Ze mną wszystko w porządku, ale wokół są ludzie z zakrwawionymi twarzami, ranni w skomplikowanej sytuacji. Powiedział Jimenez w radiu SER. Przez megafony załoga zapytała pasażerów, czy wśród nich są pracownicy służby zdrowia, aby pomóc rannym. Załoga chwytała za młotki, by wybić okna i pomóc ludziom wydostać się z wykolejonych wagonów. Zarządca infrastruktury kolejowej uruchomił specjalną infolinię dla poszkodowanych. Ruch pociągów dużych prędkości między Madrytem a Andaluzją został wstrzymany, a składy będące w trasie zawrócono do stacji początkowych. Nieznane są przyczyny wypadku. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. To będzie hołd dla zamordowanej 11-letniej Danusi. W sobotę 24 stycznia w Jeleniej Górze odbędzie się Marsz Ciszy, który upamiętni dziewczynkę. Ma on być również wyrazem sprzeciwu wobec przemocy rówieśniczej w szkołach. Będzie to także apel do władz o pilne rozpoczęcie prac nad ustawą, która ustrzeże dzieci przed zagrożeniami, jakie niosą social media, mówi współorganizatorka marszu, doktor nauk pedagogicznych Kamila Kamińska z Uniwersytetu Wrocławskiego, członkini kolektywu Dobro Dzieci. Tak jak ustawa pamięci Kamila z Częstochowy wynikała z paniki moralnej i tego, że społeczeństwo było wstrząśnięte tą śmiercią, wierzymy, że śmierć Danusi też nie będzie nadaremna. Chcemy zwrócić uwagę opinii publicznej na to, że nasze dzieci potrzebują naszego wsparcia jako dorośli i uwagę władz w celu podjęcia prac jak najszybszych nad ustawą, która ograniczy dostęp do internetu i social mediów dzieciakom, która będzie podstawą do zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach. Ciało 11-latki znaleziono 15 grudnia w pobliżu jednej ze szkół podstawowych w Jeleniej Górze. Prokuratura potwierdziła, że dziewczynka padła ofiarą zabójstwa, a narzędziem zbrodni był nóż. W związku z tą sprawą zatrzymano 12-letnią uczennicę tej samej szkoły. Złote korki premiera Klaps z serialu Heweliusz i rakieta Iggy Świątek to tylko niektóre przedmioty wystawione na aukcję dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 34. finał już za niespełna tydzień. Nam już udało się dołożyć cegiełkę dzięki Państwu. W piątek w popołudniowym zapraszamy do Trójki. Za ponad 36,5 tysiąca złotych wylicytowany został honorowy złoty mikrofon Katarzyny Stopaczyk. Trafi do Społecznej Szkoły Podstawowej w Oleśnicy. Za wsparcie dziękowali synowie Kasi, Fryderyk i Maksymilian. Zapowiadali też, że będą kontynuować dzieło mamy. Ważne jest dla nas, żeby jakoś to podtrzymać, żeby kontynuować to, co właśnie mama zaczęła, żeby to nie przepadło, bo wykonała kawał dobrej roboty. Wiadomo, że no my nie dorównamy jej w tym wszystkim. Ale można próbować. Można próbować. Tak mówiliśmy, rozpoczynając tę audycję, że nie nadążaliśmy zazwyczaj, że nie dało się nadążyć za Kasią. Nie da się. Od ponad 10 lat my też oddajemy dzieciom głos i Kasia będzie naszym kolejnym aniołem, który tutaj nam będzie towarzyszył i będzie na pewno wspierał nasze działania. Zwyciężczyni aukcji pani Ania licytowała mikrofon w imieniu społecznej szkoły, która podobnie jak Kasia Stopaczyk działa na rzecz dzieci. Reprezentacja Senegalu po raz drugi w historii triumfowała w piłkarskim turnieju o Puchar Narodów Afryki. W niedzielnym finale w Rabacie pokonała gospodarza Maroko po dogrywce 1-0. Bramkę zdobył w 94 minucie Papa Gwaye. Poprzednio Senegal był najlepszy w Mistrzostwach Kontynentu w 2022 roku. Trzecie miejsce w imprezie zajęła Nigeria, która w sobotę po remisie 0-0 pokonała w rzutach karnych Egipt 4-2. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W W ciągu dnia ma być słonecznie, na południu mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów. Od minus 10 stopni miejscami na Suwalszczyźnie, minus 3 w centrum do plus 6 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Devon Allman otwiera nasze spotkanie, sygnalizując Państwu, że będzie w nim także muzyka instrumentalna. Michał Daniluk, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne i Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W poniedziałek po północy w Trójce zapraszamy na audycję muzyczną Dym na wodzie. Wśród ciekawych zapowiedzi tego roku mamy m.in. nową płytę Morrisseya. I found myself in Paris. She sat in mournful silence. By midnight came an outburst. So much louder than a cloudburst. Makeup is a lie. All makeup, makeup is a lie. All makeup, makeup is a lie. All makeup is a lie. I soon returned to Paris. The garret of the poet. In her mind of blank reclusion, until the same explosion. Makeup is a lie. Passed in boredom. I made my way to Paris. To stand before her gravestone. I read the words in granite. Makeup is a lie. Oh, makeup, makeup is a lie. Makeup is a lie. Makeup is a lie. Oh, makeup is a lie. Makeup is a lie. Oh, makeup, makeup is a lie. Makeup is a lie. Makeup is a lie. Po pięcioletniej przerwie Morrissey wydaje 6 marca nowy album studyjny. Usłyszeli Państwo utwór tytułowy Makeup is a Lie. Na płycie 12 nagrań, w tym 11 autorskich i jeden cover z repertuaru Roxy Music. W wyjątkowym, jak sądzę, zbiegiem okoliczności mamy także nową piosenkę o Morrisseyu. I like the singer. He's a little eccentric. He did an interview. I think what he meant was I'm lost, I'm lonely, I'm hurt, I'm abused. I need love, baby, just like you. I'm isolated, deserted and friendless, but the beat goes. Morrissey is talking to me, talking. said a word, and yet you heard me. I'm a little like you, but a lot less worthy. Oh, I don't know. I'm gonna try writing songs. I've got so much to say. They're only 3 minutes long. I'm lost, I'm lonely, I'm hurt, I'm abused. I need love, baby, just like you. I'll take to the world like a lover's. Powiedzieć, a raczej zaśpiewać, że on jest trochę ekscentryczny, to niewiele zaśpiewać. No ale to chyba taki hymn na cześć Morrisseya, który Robbie Williams zamieścił na swojej nowej płycie Britpop. Tyle na razie nowości w dymie, bo teraz wracamy do tematu, który pojawia się w audycji od początku roku. Chris Rea w krainie bluesa. Tydzień temu zaczęliśmy już ten wątek, kiedy to blues z południa, z wiejskich plantacji przenosi się na północ do miast Stanów Zjednoczonych. Pierwsza taka opowieść była już na płycie Dancing Down the Stone Road. Trucks going down the road to try their luck. So spin that dream, go heading for the city. Roll that dice, say a prayer, light a candle for me when you get there. Win or lose, we're heading for the city. Well, I got a problem. Hear what I say. They're telling me I got to move away. I was happy here. They tell me I can't stay. Now, what screaming rain is heading this way? for those who sleep and choose to stay. The game they didn't know they had to play. Win or lose, we're heading for the city. So roll that dice, say a prayer, light a candle for me when you get there. Win or lose, we're heading for the city, yeah. Na swojej pierwszej stricte bluesowej płycie Dancing Down the Stone Road z 2002 roku Chris Rea ogólnie wyśpiewał taką opowieść o tym, jak blues przenosi się ze wsi do miasta. Rozwinął ten temat na swoim super wydawnictwie Blue Guitars z 2005 roku. Szósta płyta w tym boksie nosi tytuł Chicago Blues. Thank you. all I got. It may mean nothing to you, but I'm coming through. It's real good money. Oh, it's easy to make. I've had enough down here. Well, see, I got to go. Po jej drodze z południa Stanów Zjednoczonych blues dociera na północ, do Chicago. Afroamerykanie, a wśród nich bluesmeni, migrowali do Chicago w poszukiwaniu pracy i lepszego życia. Blues stał się muzyką ulicy i odzwierciedlał jej żywe tętno. No ale w dużym mieście czyhały na nich pułapki. Samotność w tłumie, alkohol, narkotyki, złe kobiety. Thank you. had a dollar for my trouble, but nothing for my fear. Oh, won't you tell me, Mr. Preacher, how did I end up this way? Tell me, Mr. Preacher, how did I end up this way? Oh, cold and hungry down on Maxwell, and the blues that came to stay. trail of broken dreams is the road I ride. I need to kill these aching blues and what I fear inside. I love the way you look and what your eyes seem to say. Yeah, I know the danger, I take my chances anyway. Oh, nothing I wouldn't do to get your love. Well, to get your love. Maxwell Street to była jedna z głównych ulic Chicago, takie centrum handlowe, a na tej ulicy występowali także między straganami bluesmeni. Taki występ odtworzony w wykonaniu samego Johna Lee Hookera można zobaczyć na znanym filmie Blues Brothers. No a druga piosenka, To Get Your Love, no to opowieść o złej kobiecie właśnie. Mistrzem takiego bluesa był i jest Buddy Guy, ale Chris Rea potrafi także doskonale naśladować ten styl. Po tych 6 płytach, na których Chris Rea opowiada wręcz krok po kroku historię bluesa, mamy album kolejny, który będzie już wariacją na tematy bluesowe. Do bluesa wkrada się muzyka jazzowa, wkrada się klub nocny i powstaje płyta, która nosi tytuł Blues Ballads, bluesowe ballady. Last place on my list tonight, last drink gonna be alright. Seems like I'm heading big fall. This is my last call. Last call for drink, last call for a cigarette. Not least of all, your face I can't forget. I lost you once, and you took it all. This is my last call. I can't remember how this night began. Boy, we really hit the town. I think the plan was to forget about you. But before I put you down, one more drink till you I can't recall. This is my last call. Love to think I could forget it all. Mr. Bartender, please hear me out, 'cause this is my last call. This is my last call. We had it, everything was fine. They must have timed it like a sly old cat. When I was sleeping, I did not hear the rat. Who was this creep, you ask? Who hurt you so? Somebody. Maybe that's all. Maybe that's all I need to know. I see their shadow when I close my eyes. There is no way back now, it cut too deep inside. Dirty tricks, I thought, I knew them all. There was no writing on the wall. Who was this creep, you ask? What you saw? somebody. Maybe it's better. Maybe it's better. I don't know. Zgrabne melodie, głęboki głos wokalisty, jazzujące aranżacje i powstaje taka czarująca płyta Blues Ballads z tego superalbumu Blue Guitars. I w ten sposób, proszę Państwa, przesłuchaliśmy we fragmentach 7 z 11 płyt. Kontynuować temat, no w zasadzie nie mam wątpliwości, ale gdyby Państwo chcieli mnie w tym przekonaniu upewnić, to poproszę o listy internetowe. Przypomnę adres dym@polskieradio.pl. Przy okazji na stronie internetowej Trójki jest także coś takiego jak formularz kontaktowy, ale on jest zdecydowanie mniej wygodny do korespondencji, przynajmniej dla mnie. No i jeżeli Państwo woleli wybierać, to ja wolę taki bezpośredni kontakt mailowy pod adresem dym@polskieradio.pl. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja Dym na wodzie. Pod koniec ubiegłego roku ukazała się koncertowa płyta amerykańskiego zespołu blues rockowego Omar and the Howlers. It Came from the Swamp. By you in a one-room tall paper shack. I've been traveling these back roads all of my life. I hunt the creatures, that's a fact. Running through the black water mud, feel the danger in the air. Whatever you do, you better not stop. There's a chance you'll disappear. Don't fool around with the bad voodoo. Don't mess with the gator man. Better not tread on my birthright. Don't trespass on my land. Don't trespass on my land. You better not rattle my cage. Don't try to push me around. This ain't place for a big city man. This bottom is sacred ground. Don't cross the path of the panther. Don't awaken the Congo snake. The drum beat in the distance can't save you

pushing fine. You're pushing fine. You're pushing fine. You're pushing fine. You're pushing fine. You're pushing fine. On the stage.